أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Rum suresinin 10. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önce geçen ayet-i kerimede Rabbim, yeryüzünü gezmiyorlar mı? Ve yeryüzünde daha önce geçen insanların sonucunu görmediler mi? Onlar daha güçlü, kuvvetliydiler. Hani başka ayet-i kerimede taşları, kayaları oyuyor, evler yapıyorlardı diyor. Gerçekten de Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezdiğimizde kayaları oyarak evler yapıp gidenleri gördük. Bütün bunlar geldiler, yaptılar, yaşadılar ve gittiler. İyilik yapanlar iyilik karşılığı gördüler, kötülük yapanlar da kötülüklerinin karşılığını gördüler. Rabbim onların ahirette cezalarını çekerken de Allah onlara zulmetmedi, haksızlık yapmadı. Onlar kendilerine haksızlık yaptılar demişti. Ve 10. ayet-i kerimede de ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ السُّٓءَا اَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِعُونَ Daha sonra kötülükleri yapanların akıbetinin de kötü olduğunu, o kötülüklerden bir örnek de veriyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayarak, Allah'ın ayetleriyle alay ederek, dalga geçerek kötülük yapanların da akıbetinin, sonucunun kötü olduğunu Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Muhterem seyirciler, gördüğümüz her şey bizim için ibrettir. Yenileri de, eskileri de. Tarihi eserleri de, yeniden yapılmış şehirleri de. Tarihi kalıntılarda, günümüzdeki sanat eserleri de. Biz her şeyden ibret almasını bilmemiz gerekmektedir. Yeryüzünde dolaşan insanlar var günümüzde. Efendim filan ülke çokça seyahat etmekteler denilir. Daha önce geçen yine bu surede, Rum suresinde يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının dış görüntüsünü bilirler diyor Rabbim. İç dünyasını bilmezler. İbret almazlar anlamınadır. O ayetin tefsirinde de demiştik, hani kediye bir tane bülbül gösterseniz, binlerce, on binlerce dolara satın aldığınız bir bülbülü kediye gösterseniz, onun gözünde bir yudumluk ettir o. Ama sizin gözünüzde çok değerli bir varlıktır o. Dünyanın en iyi musiki şinasıdır o. Onun değerini siz bilirsiniz, kedi bilmez. Dünyaya kedi gözüyle bakanlar, dünyada insanların değerlerini bilmezler. Onun için Allah Celle Celaluhu, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve Allah'ın ayetleriyle dalga geçenler, kötülüklerin en kötüsünü yaptılar da onların akıbeti de kötü oldu diyor bu ayeti kerimesiyle Rabbimiz. Biz bundan sonra gezerken tarihi eserleri bir de bu gözle bakacağız. Nerede o Roma'nın güçlü zalim orduları? Nerede Firavun? Firavunlar diyelim. Ehramları gezerken hani 30 yılda yapılmış 100 bin işçi çalıştırılmış. İşçi değil, köle çalıştırılmış. Ücretleri verilmiyor. Köle. Ölen ölür, kalanlarla devam edilir. 100 bin köle 30 yıl çalıştırılıyor oralarda. Biz onları gördüğümüzde kimsenin alın terini heder etmeyeceğim deyiniz. Kimsenin gözyaşını akıtmayacağım deyiniz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gibi kendi yapabileceği işini sevgili Peygamberimiz eşine bile emretmemiş. Kendi yapabileceği işleri eşine bile emretmemiş. Hatta bir hadis-i şerifinde atın üzerinde olsanız elinizdeki bir değneğiniz veya kırbacınız yere düşse onu birine emretmeyin. İnin ve alın diyor. İnin ve alın. Şimdi aradan 1400 yıl geçmiş sevgili Peygamberimizden bugüne kadar o büyüklerimizin kapılarını açmalar, kafası yukarıya vurmasın diye el tutmalar filan. Onun da insan olduğunu, o işi yapanın da insan olduğunu unutmamada fayda var. Tarihi eserleri gezenler fotoğraflarını çekiyorlar. Aa gördüm. Bir de beni çek böyle deyip gidenler. Böyle olmasın. O topluluk neler yapmışlar? İnsanlara neler kazandırmışlar? Ve o kazandırdıklarından günümüzde devam ettirilenler veya ettirilmesi gerekenler. Onların yaptıklarından kötü olanlar ve onların önlenmesi için alınacak tedbirler. Bütün bunlar da düşünülmelidir. Yoksa hani Lut aleyhisselamın kavminin helak edildiği Lut Gölü'nün kenarına ziyarete gidiyor. Turistik ziyaretler, batıdan özellikle geliyorlar gruplar halinde. Oraları gezdikten sonra da otelde o helak edilenlerin yaptığı işi yapıyorlar. Bunlarınki gezmek mi? Turistik seyahat yapıp geçip gidiyorlar. İbret almamız istenmektedir. Allah'ın ayetleriyle alay edenler ve yalanlayanların kötü sonucunu gidin oralarda görünüz diyor Allah Celle Celaluhu. Görünüz, ibret alınız anlamındadır. Allahu yebde'ül halqa sümme yu'iduhu sümme ileyhi turca'un. İlk yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Sonra yarattıklarını geriye iade edecek olan da O'dur. Bunu biz gözümüzde görüyoruz. Çiçek çıkıyor, soluyor. Çocuk doğuyor, ölüyor. 70'inde ölüyor, 20'sinde ölüyor, 80'inde ölüyor ama ölüyor. Gelen kendi gelmiyor, giden kendi gitmiyor. Getiren ve götüren Allah Celle Celaluhu. Tabiatı da aynen öyle. Dünyayı nasıl ki evirip çeviriyor, güneşi evirip çeviriyor, bir gün onların da ecelinin geleceğini Rabbim bize yine bu ayet Sure-i Celile'de ve ecelim müsemma demişti. Belirli bir zamana kadar devam ediyor onların varlıkları. Sümme ileyhi turcaun, sonra o Allah'a döndürülürsünüz diyor Allah Celle Celaluhu. Hepimiz dönüyoruz. Şu anda dönüş esnasındayız. Geldiği an bir çocuk ilk nefesini aldı ve dönüş hareketi de başladı. Dönüş başladı. Geldiği gün dönüş başladı. Çünkü nefes alış ve verişlerimiz ömür ipini kesen testere gibidir. Hani testere giderken keser, gelirken de keser. Nefesimiz de öyle bir şey. Bize hayat veriyor ama hayatımızdan götürüyor. Çıkış bizi rahatlatıyor ama nefesin çıkışı ama hayatımızdan bir nefes boyu götürüyor. Ona doğru gidiyoruz. Kim? İnanan da gidiyor, inanmayan da gidiyor. Hani otobüslerde koltuklar vardır. Bir şoförün gidiş istikametine doğru bakan o koltuklar var. Bir de sırt dönen koltuklar var. Ben kardeşim gitmek istemiyorum dese biri sırt dönen koltuğa binse, öbürü de giden istikamete binse ikisi de gider. İnkarcı da gidiyor, inanan da gidiyor. Ona doğru döndürüleceğiz, gidiyoruz öyleyse onun emrettiği şekilde yaşayalım. Ve yevme tequmus saatu yublisul mücrimun. O kıyamet saati geldiğinde, kıyamet sahneleri ortaya çıktığında suçlular Allah'ın rahmetinden ümitlerini keserler diyor Rabbim. Çünkü baktı ki amel defterine baştan başa kara. Kapkara hem de. Bir kere inkarcı ise kapkara, affı mümkün değil. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. Dünyadayken Allah'a ortak koştukları vardı onların bir. Diyorlardı ki, biz Allah'ın dediklerine değil, filanların dediklerine uyarız diye Allah'a ortak koştukları insanları vardı, putları vardı. Onlar da fayda vermeyecek diyor Rabbim. Yani bu Kur'an'da birkaç yerde onların karşılıklı konuşmasını verir Rabbim. Mahşer yerinde kendileri toplandıklarında önderler önde geliyor. Ona uyanlar da arkada mahşer yerine gelmişler. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِا۪يمَامِهِمْ. Önderleriyle beraber mahşer yerine geliyorlar. Cehenneme gidecekleri kendilerine bildirilince bu sefer bunlar bizi kötü yola sevk etmişlerdi diyorlar. Ya Rabbi bunların azabını iki kat eyle diyorlar. Onlar bizi saptırdı diyorlar. Saadetena ve küberaena fe adalluna sebila. Rabbena atihim da'feyn minel azabi vel anhum lanen kebira. Rabbena innena ata'na saadetena ve küberaena fe adalluna sebila. Ya Rabbi bu büyüklerimize biz itaat ettik, onların yolundan gittik. Bunlar bizi sapıttılar. Ya Rabbi bunların azabını iki kat eyle diyorlar. Onlar da kendilerince mantıklı itirazları var. Ya Rabbi bunlar üzerinde benim sultam yani otoritem yoktu ki. Milyonlarca insan ben tek başımayım. Bunlar kendileri sapıktılar diyor. Ben sapıtmadım. Kendileri sapıktı bunların diyor. Zaufet talibu vel matlub diyor ya Rabbim. İstenen de zayıf, isteyen de zayıf. Ve kânû bişurakâihim kâfirîn. O gün Allah'a ortak koştuklarını da inkar edecekler tabii ki. Kabul etmiyoruz sizin liderliğinizi. Etsen de etmesen de geçmiş. Onun için biz bu ayetleri bu dünyada iken okuyoruz ve diyoruz ki 6 milyar insan eşit haklara sahiptir Rabbim katında. Onun emir ve yasaklarına muhatap olma bakımından eşitiz biz. Kimse diğeri üzerinde emretme yetkisine sahip değildir. Eşit haklara sahibiz çünkü. Efendimiz bunu ennâsü sevâsiyetün ke esnânil muştı. İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler diyor. Ama bütün insanlığı Allah'a göre Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasakları geçerlidir. Ve yevme tegûmus sâatü yevme idin yeteferrakûn. O gün kıyamet gününde insanlar fırkalara ayrılacaklar. Müminler grubu burada, kafirler grubu burada, münafıklar burada. Rabbim Yasin suresinde diyor ya, وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey suçlular, ayrılın bakayım bir. Ayrılın, diyor. Bu dünyadayken beraberiz biz. Münafığıyla, müşrikiyle, Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Budistiyle, aynı şehirde, aynı mahallede, aynı apartmanda, aynı katta yaşıyoruz. Ama hani doğuyla batı kadar birbirimizden de uzağız aslında. Hatta biraz daha ileri götürelim. Müslüman bir erkek, Hristiyan bir kadınla evlidir. Bu dünyada aynı yataktadırlar bunlar. Ama mahşer gününde ayrılacaklar. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ayrılın diyecek Rabbim. Ayrılınız. Öyle olunca. Bu durumda olanlar, yani anne Müslüman, baba Müslüman, çocuk kafir veya çocuk Müslüman, oğlan kız, anne ile baba kafir. Müslüman çocuklar, anne ve babanıza yalvarınız, yakarınız. Yani ayaklarının altına kendiniz halı olunuz. Onların Müslüman olması için elinizden geleni yapınız. Yanmasın anneniz babanız. Müslüman anne ve babalar, çocuklarınız için hani saçınızı süpürge ediyorsunuz 70 yıllık istikbali için. İstikbal 70 yıl değil. Trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon. Yani Kur'an'ın ifadesiyle halidine fiha ebeda. Sonsuza değin diyor Rabbim. Sonsuza değin olsun istikbali çocuğunuzun. Hristiyan bir kadınla, Yahudi bir kadınla evlenen insanlarımız, sevdiğiniz o eşinizi daha fazla seviniz. Daha fazla şefkat ve merhametle onlara bağlanınız ve sarılınız ve Müslüman olması için ne istiyorsa yapınız. Meşru olan bütün isteklerini yerine getiriniz ve Müslüman olması için çalışınız. Çünkü o sizin canınız, cananınız. Hayatınız yalnız bu dünya için olmasın. Sonsuz senelerde de beraber olunuz. Orada parçalananlardan olmayınız. فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ İman edip ameli salih işleyenlere gelince onlar bahçede ağırlanacaklar. Cennette neşe içerisinde ağırlanacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. وَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَاُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ Ayetlerimizi inkar eden ve de yalanlayanlara gelince, ahireti yalanlayanlara gelince ve ahireti inkar edenlere gelince, onlar azabın içerisinde hazır tutulacaklardır. İhzarlı olarak getirilecekler. Hani Türkçe'de ihzar kelimesini kullanırız. Hakim mahkemeye gelmeyen için İhzarlı olarak getirilmesini emreder. Polis veya jandarma da onu tutuklar ve öylece getirir. İşte o kelime muhzarun kelimesi. Mahşer yerinde de Rabbim meleklerine görev verir. Huzuhu, yakalayın bunu. Fegulluhu, ona zincire vurun onu. Sümmel cehime salluhu, sonra onu cehenneme sallayıverin diyor Rabbim. Muhterem seyirciler, biz bu tür ayet-i kerimeleri okurken "oh olsun" diyerek okumuyoruz. Bakınız, sonuç böyle olacak diyoruz. Radyodan, televizyondan, camiden, meydandan, dağ başından, dünyanın her yerinden Kur'an okunurken, bu ayetler okunurken, yapmayın, etmeyin, can bedende iken ümit kesilmemiştir. İman ediniz, yanmayasınız diye okuyoruz biz bunları. Oh olsun diye okumayız biz. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ Akşama erdiğinizde Allah'ı tesbih ediniz. Sabaha kavuştuğunuzda da yine Allah'ı tesbih ediniz. Ediyor muyuz? Ediyoruz. Namazımızı kılanlar tesbihlerini yapıyorlar demektir. Sabah namazına vardınız. 4 rekatlı namazınızda Sübhaneke Allahümme ve bihamdiki okudunuz. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim. Secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala diyorsunuz. Ve lehül hamdü fissemavati vel ardı ve aşiyen ve hine tuzhirun. İkindiye vardığınızda ve öğleye erdiğinizde de Allah'ı tesbih ediniz. Göklerde ve yerde hamd Allah'a mahsustur diyor Allah Celle Celaluhu. Öğleyin yine Sübhaneke Allahümme diyorsunuz. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim, secdede Sübhane Rabbiyel Ala diyorsunuz. Göklerde ve yerde hamd Allah'a mahsustur derken, evet, biz de diyoruz ki ya Rabbi biz de hamd ederiz. Ağaçlar hamd eder, çiçekler hamd eder. Bir başka ayet-i kerimede yusebbihu lillahi ma fissemavati ve ma fil arz. Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'ı tesbih eder. Bütün hamdler Allah'a aittir. Biz de katılıyoruz o kafilenin içerisine. Elhamdülillahi rabbil alemin. Yemeğimizi yedik elhamdülillah. Suyumuzu içtik elhamdülillah. Namazımıza durduk elhamdülillahi rabbil alemin diye Allah Celle Celaluhu hamd edenlerin arasına biz de katılmış oluyoruz. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun. O Allah Celle Celaluhu ölüden diriyi çıkartır, diriden ölüyü çıkartır. Ölü toprakları diriltir. Siz de işte böylece çıkarılacaksınız diyor. Hani yumurtayı hiç görmemiş bir adam, düşünün, kuşu da görmemiş bir adam derken bir gün kuşu gösterdiniz. Bunlar olur mu? Olabilir. Hani İbn Haldun'un mukaddimesinde yazıyor. Aklınıza sığmayan bazı şeyleri inkar etmeyin diyor. Ben diyor Fas'ta devlet başkanının yanındayken devlet başkanı İbn Haldun'a demiş ki yahu İbn Batuta'nın da yazdıklarına inanasım gelmiyor. Hint diyarından bazı olaylar naklediyormuş İbn Batuta seyahatnamesinde. Akıl almaz şeyler diyor, uydurmuş olabilir diyor. İbn Haldun diyor ki görmediğimiz şeyleri biri anlatıyorsa inkar etmeyelim. diyor. Orada bir güzel örneği var. Konum o değil. Hani günümüzde de inanılmaz gerçek diye bazı programlar sunar televizyonlar. İnanılmaz ama gerçek. Dünyanın çeşitli yerlerinde olmuş. Ve onlar kayda alınmış. İnanılmaz ama gerçek diye insanlara sunuluveriyor. Hiç yumurta ve kuşu görmemiş bir adam, kuşu gösterdiniz, aa uçuyor, sevimli bir varlık. Sonra yumurtayı gösteriyorsunuz, bu bundan çıktı dediğinizde, dalga geçme benimle der. Bundan çıkar mı bu? Der. Rabbim diyor ki, فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. Ya insan kendine bir baksın, neden yaratıldığına diyor. Ya neden yaratıldığımıza bir bakıverin, düşünüverin neden yaratıldık. Bu kadar sevimli bir can görüyorsunuz ve onun yaratıldığı maddeyi. Doktor diyor ki, gözünle göremezsin sen onun yaratıldığı maddeyi diyor. Onu biz görüyoruz, aletlerle görüyoruz diyor. Ölüden diriyi çıkaran Allah Celle Celaluhu. Diriden ölüyü çıkaran Allah Celle Celaluhu. Yani yumurtadan tavuğu, tavuktan yumurtayı çıkarır. Nuh Aleyhisselam gibi bir peygamberden inkarcı bir oğul, inkarcı bir babadan İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamber. Ölü arazileri diriltir o Allah Celle Celaluhu diyor. Yani Konya Ovası'na şöyle bir bahar mevsim, kış mevsiminde baktığınızda karlar kalkmış, simsiyah toprak. Yahu burası nasıl yeşerecek? Yeşerir o. Cemre toprağın bağrına düşmeye görsün, o nasıl yeşerir görürsünüz. İşte böyle çıkarılacaksınız diyor Rabbim. Bahar mevsiminde ne oluyor? Bir anda çiçekler her tarafta açıvermiş. İnsanlar da mahşer yerine öylece toplanırlar. Ve min ayati en halakakum min turabin sümme izâ entüm beşerun tenteşirûn. Sizi topraktan yaratması da Allah'ın ayetlerindendir. Sonra da yeryüzüne siz dağılırsınız. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun. Sizin kendinizden eşinizi yaratması da Allah'ın ayetlerindendir diyor. Allah eşinizi huzur bulasınız diye yarattı. Aranıza sevgiyi bıraktı diyor. Eşlerimiz huzur bulmak için yaratılmışlar. Ve sevgiyi de Allah yaratmış. Herkeste sevgi var. Ancak sevgiyi harcadığı yerler değişik olabilir. Hani sevgi gramla diremle anlatılmaz ama farz edin ki 100 gramlık bir sevgi verildi bir insana. Onun 100 gramını da makam için harcayacak olursa makam için herkesi harcar o adam. 100 gramını da paraya yöneltecek olursa her şeyi o parayı elde etmek için harcayabilir o insan. Rabbim aranızda Allah sevgiyi bıraktı ve merhameti bıraktı diyor. İşte bütün bunlarda düşünen toplumlar için ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Eşlerimizi seveceğiz, koruyacağız. İki dünyamızın da güzel olması için birbirimize yardım edeceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.